To czyste zło, zdecydowanie najsilniejszy, ostateczny Majin Buu. Słyszycie mnie, ziemianie? Wznieście swoje ręce. Vegeta postawił wszystko na Super Genkidame, z zebranego Genki ludzi z całej Ziemi. Jednakże, coś mu nie ufam. Ta, myśli, że ktoś podniesie ręce? To nie nasza sprawa. To wasza Ziemia. Jak długo zamierzacie zachowywać się jak rozpieszczone bachory? Słuchajcie, ziemianie. Dlaczego nie chcecie dać nam w zamian swojej energii? Ludzie, pospieszcie się. Wyślijcie Goku swoje Genki. Zbawicielami świata jesteście wy. Genkidama jest gotowa. Póki co zebraliśmy tylko genki należące do naszych przyjaciół. Vegeta, nie mógłbyś poprosić troszkę ładniej? To może być niemożliwe. On jest jednym wielkim skupieniem dumy. Proszę. Co to było? Proszę was, unieście swoje ręce. Vegeta. Ty. Proszę was. Proszę. Unieście swoje ręce. Może jednak powinienem je podnieść. Lepiej tego nie rób. Tylko narobisz sobie kłopotów. Nie rób tego, powiedziałem. Niemożliwe. Moja siła naprawdę. No i widzisz? To była pułapka. Wszyscy, bądźcie ostrożni. Wygląda na to, że oni chcą wyssać naszą energię. Pod żadnym pozorem nie podnoście rąk. Nie dajcie się nabrać. Głupku, myślisz, że ktoś ciebie posłucha? Powiedzcie, to nie jest ten Babili, czy jak on tam miał? Podłe gnidy. Cholera, jest źle. Gruby nie wytrzyma już za długo. Okropne. To posunęło się już za daleko, nawet jak na sen. Buu, cholera, to koniec. Do diabła. Już dłużej tego nie wytrzymam. Co ty do cholery robisz? Przestań ty! Dostał. Nie widzisz. Niedobrze. Ten gnój się połapał. Kakarotto, zrobię co mogę, aby kupić nam trochę czasu. Ty przekonaj tych idiotów na ziemi, żeby nam pomogli. Kupisz nam trochę czasu? Ledwie wróciłeś z martwych. Poza tym nie masz wystarczająco dużo ki. Robisz ze mnie głupka? Vegeta. Kakarotto. Pospiesz się. Przekonaj tych idiotów na ziemi. Ludzie z ziemi, błagam was. Podzielcie się ze mną swoim genki. Potrzebujemy pomocy wszystkich. Podnieście swoje ręce. Szybciej. Ojcze, ten głos. Wreszcie wiemy, kto za tym stoi. To Son Goku i jego przyjaciele. Walczą dla nas przeciwko Majinowi Buu. Słyszycie mnie? Podzielcie się ze mną swoim genki. To rzeczywiście głos Son Goku. Dalej, Upa. Wznieś swoje ręce. Ruszać się. Goku, proszę, zrób użytek z naszej energii. Co jest z nim nie tak? Z deszczu pod rynnę. Ten gość naprawdę się stara, co? Naprawdę muszę ugiąć przed nim głowę, co nie, czcigodny Karinie? A więc to tak. Minęło sporo czasu, od kiedy ostatnio słyszałem ten głos. Ten wcześniejszy, to... Tak, to wystarczy. To jest ki, które osiągnąłem dzięki mojemu treningowi. Weź je całe. Liczymy na ciebie, Son Goku. Zajmij się Majinem. Ziemianie, użyczcie mi więcej swojego genki. To Son Goku. Masz rację. To rzeczywiście on. Tęskniłam. To Son Goku? Tak, ten z wtedy. Teraz pospieszcie się. Podnieście swoje ręce. Ten gość brzmi jak ktoś godny zaufania. Nie dajcie się oszukać. To z pewnością jeden z kolegów Buu. Racja, to podejrzane. Nawet nie powiedzieli, kim są. Jeśli zrobimy to, co każe nam ten głos, może stać się coś strasznego. To nie ma sensu. Powiększyła się tylko troszkę. Vegeta. Nie zrozum mnie źle. Jedynym, który cię pokona, mogę być ja. Szybciej, dajcie mi swoje genki. Dlaczego? Dlaczego mnie nie rozumiecie? Nie może być. Większość ludzi na ziemi nie podzieliła się swoim genki. Zostali już wcześniej wykiwani przez Babi, Diego i Buu. Nie można ich winić za to, że nie mogą nam zaufać. Dobra, ruszamy do miasta. Rozdzielimy się i spróbujemy przekonać ludzi, żeby nam zaufali. Póki co, to jedyne, co możemy zrobić dla Goku i Vegety. Zrozumiano. Ruszajmy od razu. Ludzie, proszę, podnieście swoje ręce. Proszę, podnieście swoje ręce. Jeżeli tego nie zrobicie, to coś okropnego może ponownie stać się z ziemią. Proszę. Proszę pana. Nie czas na tego typu rzeczy. Ziemia jest w tarapatach. Dosyć tego. Jesteście nieznośnymi gówniarzami. Przestańcie mi przeszkadzać. Niech wszyscy podniosą ręce do góry. Spójrzcie w niebo i podnieście ręce. Weźcie to i idźcie się bawić gdzie indziej. Dostaliśmy prezent. On jest tutaj. Potwór. Zostaniemy zabici. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Hej, pospieszcie się. Nie obchodzi was, co się stanie z ziemią i resztą wszechświata, głupi dranie? Co to było? Głupi dranie? Cóż za bezczelna postawa, zważywszy na to, iż prosisz o pomoc. Po prostu zignorujmy ich. Możliwe, że ta sprawa z Madzinem nigdy się nie wydarzyła, prawda? Zgadza się. Całkiem możliwe, że zostaliśmy poddani zbiorowej hipnozie. Masz rację. No cóż. Czemu wy wszyscy? Dosyć tego ludziska. Dlaczego nie chcecie współpracować? Czy to znaczy, że również mnie nie wysłuchacie prośby ode mnie, pana szatana? To szatan. To był głos szatana, prawda, mamo? Pan szatan? To z pewnością był jego głos. Co to może znaczyć? To naprawdę szatan. To był jego głos. Czyżby osoba, która samotnie walczyła z Majin Buu, jest pan szatan? Jestem pewien, że tak jest. To musi być prawda. To nasz bohater. Zgadza się. Chciałem zachować to w tajemnicy, ale skoro sekret się wydał, nie ma już sensu się kryć. Pokonam dla nas Majina Buu. A więc ludziszka, czy użyczylibyście mi swojej mocy? Nie mamy wyboru, co nie? Chyba, że po tej całej przemowie nikt mi nie zaufa. Poza tym naszym priorytetem jest pokonanie Buu. Wiedziałem, to on. Ten głos należał do szatana. Szatan. Szatan. Szkoła średnia Orange Star. Nadchodzi. Już jest. Zostałem pokonany. Pobiłeś mnie na głowę, panie szatanie. W porządku, to jest to. W górę, naprzód, wyżej. Jeszcze tylko chwilę, dopóki nie skupię pełnej mocy. Wytrzymaj trochę dłużej. To wciąż za mało. Czy został ktoś, kto jeszcze nie podniósł rąk? Wszystko na próżno. Gotowe. To zdumiewające. Wracaj, Vegeta. Nadchodzi. Vegeta, zejdź z drogi. Szybko. Nie mogę się poruszyć. Że co? Zbierz resztki sił i uciekaj stamtąd. Inaczej też obie oberwiesz. Kretynie. Nie martw się o mnie. Pospiesz się i dorwij go. Cholera. Nie chcę. Vegeta. Będąc w tej sytuacji, nie może rzucić Genkidamą. Goku. Oto miękkie serce, które może kosztować was życie. Budołóż im, teraz. Kakarotto. Jeżeli należysz do rasy wojowniczych Saiyanów, nie wahaj się. Tak, ale... Kakarotto. Vegeta. Niech to. Bu, nic ci nie jest? Bu. Co do jasnej. Nie. Goku, jeśli zostaniesz wykończony, wtedy Genkidama, nad którą tak ciężko pracowaliście, przepadnie. Uderz go tym. Niech to. To bez sensu. Vegeta, wybacz mi. Szatan. Więc o to chodzi. Dobrze. Przepraszam, Bum. Cholera, człowieku, zrób to. Rzuć tym w niego. Nieźle, szatanie. Naprawdę zasługujesz na miano zbawcy. Zbawcy świata. Spłoń w piekle. Ruszaj. Co? Szlak. Naprzód, ruszaj. Dzięki interwencji pana szatana, super Genki-Dama została ukończona. Teraz Goku, sprowadź na ziemię pokój. Hej, to ja, Goku. Jeszcze odrobinę. Nie zostało mi już nic energii. Buu zamierza odepchnąć Genki-Damę. Dende, użyj porungi. Skorzystaj z trzeciego życzenia, żeby Goku odzyskał energię. Następnym razem. Jednak to Goku jest najsilniejszy. Majin Buu został zniszczony. Energia taty wróciła. Ta długa bitwa w końcu dobiegła końca.